Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu mówił w Waszyngtonie o polskiej propozycji strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Polscy piloci, którzy będą się szkolić na samolotach F-35, zostali wybrani. Prezydent USA Joe Biden jest już w Irlandii Północnej. Polska proponuje strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Tak w Waszyngtonie mówił premier Mateusz Morawiecki. O zacieśnianiu sojuszu z USA szef rządu rozmawiał z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. Polska przestrzega też przed zagrożeniem ze strony Chin i liczy, że ważne europejskie stolice postawią na mocne więzi euroatlantyckie. Bliskie relacje między Polską a USA to najlepsza szczepionka na rosyjski imperializm. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. Szef rządu zaznaczył, że Polska proponuje strategiczne partnerstwo z Ameryką, także na poziomie unijnym. Nie widzę żadnej alternatywy dla budowy jeszcze ściślejszego sojuszu z Amerykanami. Jeżeli kraje na zachód od Polski mniej to rozumieją, to zapewne ze względu na uwarunkowania historyczne. Ale jestem przekonany, że coraz bardziej będą dostrzegać wartość sojuszu transatlantyckiego. Premier zwrócił też uwagę na zagrożenia płynące z Chin. To supermocarstwo dzisiaj co najmniej flirtuje z Rosją. Mamy nadzieję, że Chiny nie posuną się do tego, aby eksportować broń. Po rozmowach z Kamalą Harris Mateusz Morawiecki zapewnił również, że w Polsce pojawią się kolejne wysoko zaawansowane inwestycje amerykańskie. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. Wybrano pilotów do szkoleń na samolotach F-35. Żołnierze skończyli pierwsze kursy w kraju i teraz przygotowują się do nauki w Stanach Zjednoczonych. To grupa 35 pilotów i techników od obsługi myśliwców. Certyfikaty podczas uroczystej odprawy w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach wręczył im wicepremier i minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak mówił o wyjątkowości samolotów. Będą funkcjonalne, będą odpowiadały naszym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o odstraszanie, jeżeli chodzi o obronność, dlatego że będą świetnie współpracowały na przykład z HIMARS-ami. Zamawiając Patriotę, zamówiliśmy także system, który zarządza polem walki. W ten system wpięte zostaną polskie F-35, w ten system wpięte zostaną polskie HIMARS-y, w ten system wpięte oczywiście będą Patrioty. Szkolenie odbędzie się w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych na samolotach przeznaczonych dla Polski. Docelowo przeszkolonych w USA będzie 24 pilotów oraz 90 techników i inżynierów. Pierwsze samoloty zostaną dostarczone do Polski na przełomie 2025 i 2026 roku. Najpierw trafią do bazy w Łasku, która jest częścią drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego z siedzibą w Poznaniu. Powstaje tam już odpowiednia infrastruktura. Polskie firmy są przygotowane do tego, aby wejść na rynek ukraiński i uczestniczyć w powojennej odbudowie tego kraju. Leszek Gołąbiecki, szef jednej z największych w Polsce firm budowlanych, Unilep z Bielska Podlaskiego, mówił w Polskim Radiu Białystok, że ważna będzie pomoc rządu w tej sprawie. Uważa, że dużym atutem polskich firm jest ich położenie. My staniemy się naturalnym hubem do dostawy wykonawców, materiałów na rynek ukraiński, czy też uważam, że Polska będzie również dużym hubem produkcji materiałów. Myślę, że też przyjdą inwestorzy z zagranicy, będą inwestować w różnego rodzaju fabryki, gdzie będzie zbyt na tamten rynek. Po drugie, znamy tą kulturę ukraińską, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów i biznesie i nam będzie Polakom dużo, dużo łatwiej. Choć wojna jeszcze się nie zakończyła, to jest to już dobry czas na rozmowy o odbudowie Ukrainy, podkreślał przedsiębiorca. Bielski Unibep ma już doświadczenie w realizacji inwestycji na Ukrainie. Jeszcze przed wojną wybudował 2 centra handlowe w Kijowie i Charkowie. Ma też swoje biuro we Lwowie. Prezydent USA Joe Biden wylądował w Belfaście. W środę będzie rozmawiał z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem i przemawiał na Ulster University. Adam Dąbrowski. Prezydent Biden odwiedza region w związku z niedawną 25. rocznicą podpisania porozumienia wielkopiątkowego, kończącego krwawy konflikt na wyspie. Ale na ulicach Belfastu częściej słyszę o teraźniejszości niż o przeszłości. 25 lat temu to było wielkie osiągnięcie, ale teraz nie mamy rządu. Może więc prezydent będzie w stanie wywrzeć jakąś presję, pociągnąć za jakieś sznurki. Porozumienie wymaga, by władzą dzielili się tu przedstawiciele obu społeczności. Unionistom, lojalnym wobec korony, nie podoba się jednak kształt umowy brexitowej, więc blokują powstanie rządu. A wielu obserwatorów zwraca uwagę, że prezydent Biden będzie w Irlandii Północnej krótko. Początkowo spodziewano się, że program wizyty będzie bogatszy. Joe Biden nie wystąpi na przykład przed regionalnym parlamentem. Parlamentem, który dziś także jest sparaliżowany. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia niemal w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, jedynie na zachodzie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 10 do 13 stopni cieplej, na północnym wschodzie do 15. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Dobry wieczór, drodzy Państwo. Trójka pod księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest psycholog, konsultant, ale przede wszystkim pisarz, pan Artur Żurek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Za kilka dni kolejna powieść na półkach księgarni, i tych stacjonarnych, i tych wirtualnych strzygoń. Ach, ja, drodzy Państwo, wiem, co tam w środku, ale oczywiście nie powiem. No, może troszkę gdzieś sprowokuję naszego gościa, żeby zapowiedział, opowiedział trochę o tym chyba thrillerze bardziej niż kryminale. Bardzo ciekawej konstrukcji jest ta powieść. Bardzo wiele postaci i ich drogi spotykają się w rezultacie w jednym miejscu i tam się dzieje. Panie Arturze, proszę troszkę nam zdradzić, albo nie, właśnie tak nam skomplikować, żebyśmy musieli sięgnąć po książkę i rozwikłać to, o czym pan opowie za chwilę. Oczywiście, ja nie chcę mówić o treści, natomiast... Zbrodnia jest oczywiście, nie jest, jedna, drodzy Państwo. Jest zbrodnia, jest nie jedna zbrodnia, są drobne świństewka, są duże świństewka i tak naprawdę myślę, że jest to powieść kryminalna z bardzo ważnym wątkiem, może wątkiem refleksyjnym, tak bym go nazwał. A refleksja jest taka, do czego tak naprawdę zdolny jest człowiek? Do jakiego zła? Jakie zło jest w stanie zaakceptować i jakie zło jest w stanie wyrządzić? Człowiek, który jest jednym z nas, jest podobny do nas. Tam jest bardzo wiele postaci, które mają przeróżną konstrukcję taką psychologiczną, i różne tło życiowe różnymi rzeczami się zajmują. Okazuje się, że każdy jest zdolny do tego zła o przeróżnym nasileniu, w zależności od tego, trochę w jakich okolicznościach i w jakich możliwościach do popełniania tego zła się znajdzie. Ja myślę, że w ogóle naszym życiem bardzo często rządzi przypadek. Znajdujemy się w jakiejś sytuacji, w określonym czasie, mamy oczywiście bagaż naszych doświadczeń, no ale nagle musimy podejmować jakąś decyzję. Ta decyzja może być lepsza, może być gorsza. W wyniku tej decyzji każdy z nas może stać się ofiarą, może stać się sprawcą, może być przyzwoitym człowiekiem, a może być szubrawcem. I myślę, że moja powieść, strzygoń, podobnie jak i poprzednia powieść, jest chyba właśnie o tym. O przypadku w naszym życiu i naszych decyzjach uwarunkowanych przeszłością, ale również naszymi uczuciami względem innych. Zło to nie zdarzenie, które cię spotyka, lecz to, co robisz z tym zdarzeniem. Epiktet to jest cytat, który możemy znaleźć od razu pod tytułem tej powieści. No to by się zgadzało z tym, co pan powiedział przed chwilą. Tak. Ja myślę, że ten cytat nie wymaga komentarza. Myślę, że albo go przyjmujemy i wierzymy, że to są prawdziwe słowa. Ja wierzę, że tak właśnie jest. Albo to odrzucamy. I wtedy uważam, że jesteśmy bardzo zarozumiali, dlatego że wtedy bardzo wierzymy w swoje sprawstwo. To teraz sięgnijmy po pana wykształcenie psychologiczne, bo nie da się po nie nie sięgnąć, patrząc na konstrukcję tych postaci i właśnie na ten cytat na przykład. Bardzo wybrzmiewa taki nurt podejścia psychologicznego w tym, co pan mówi. Na ile pan i w jaki sposób swoją wiedzę też, nie tylko doświadczenie oczywiście życiowe, obserwacje, ale też konkretną wiedzę psychologiczną zastosował i wtedy jaką na przykład do takiej konstrukcji postaci i do rysowania tego swojego właśnie poglądu na rzeczywistość i na konstrukcję psychofizyczną człowieka. Jak ja bym chciał znać odpowiedź na to pytanie, naprawdę, to jest moje marzenie. Zacznę może od takiego komentarza. Ja nigdy nie mówię o sobie, że jestem psychologiem. Podkreślam, że mam tytuł magistra psychologii, mam dyplom psychologa. Natomiast ja praktycznie nie pracowałem nigdy w tym zawodzie. Ale tak się potoczyły moje losy, że nie pracowałem jako psycholog. Oczywiście zainteresowanie psychologią, pewna pasja pozostała, natomiast nie uważam siebie za psychologa. Zdobyłem takie wykształcenie, uważam, że jest bardzo przydatne, daje świetny warsztat do poznawania rzeczywistości, nie tylko ludzi i samego siebie, ale w ogóle otaczającego nas świata. Natomiast nie jestem psychologiem. To, że tworzę postacie w taki, a nie inny sposób, że staram się, żeby te postacie miały swoją głębię i żeby miały wiele dylematów, z którymi muszą sobie poradzić. Może jest to wynik tego, że skończyłem psychologię, a może jest to coś, co mnie nurtuje, podobnie jak chyba każdego z nas, niemalże od urodzenia. To znaczy pytanie, co rządzi naszym zachowaniem, co rządzi zachowaniem innych ludzi. I myślę, że to jest odpowiedź. Rzeczywiście każdy z nas podejmuje w ciągu dnia multum decyzji. Tak naprawdę rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, jak wiele decyzji podejmujemy. Wydaje nam się, że czasami decyzja to jest może raz w tygodniu jakaś taka fundamentalna, tymczasem każdego dnia podejmujemy, mimo jakby naszej uwagi często, co też powoduje, że nie zawsze przyjmujemy odpowiedzialność za to, co robimy, bo tego nie zauważamy nawet, że coś zrobiliśmy na przykład. To też trochę wybrzmiewa tutaj. Dużo jest osób, dużo jest emocji tutaj, dużo jest zdarzeń niedopowiedzianych przez postaci, dużo jest interpretacji tego, co myślał bądź zrobił ktoś inny i z tego się konstruuje jeszcze dodatkowa warstwa tych niedopowiedzeń i wyobrażeń, które mają postaci na temat tego, co się dzieje wokół. Bardzo ciekawe to jest, muszę przyznać, w tej powieści. Skupiliśmy się na postaciach tej powieści, co muszę powiedzieć, że mnie bardzo cieszy. Natomiast też nie zapominajmy o sytuacji, w której znalazły się wszystkie postacie w tej powieści. Mówimy. Ja trochę unikam takiego nazywania po imieniu, bo zostawiam to panu, bo pisarzowi można. Dobrze, tak żeby nie zdradzać treści książki. Rzeczywiście, wpadłem w pułapkę w tej chwili. W Strzygoniu mamy grupę ludzi. Grupę, która jest bardzo różna. Ze względu na wykształcenie, wiek, poprzednie doświadczenia, plany życiowe, a nawet nazwijmy to pewien kręgosłup moralny. I nagle te osoby znajdują się w sytuacji otaczającego ich zła. I wtedy każda z tych osób zaczyna się zachowywać inaczej, a może, i tutaj odpowiedź zostawiłbym czytelnikom, może to zachęci do mojej powieści, a może wszyscy zachowują się tak samo. Obojętnie jak to nazywają, obojętnie co o tym myślą, to może wszyscy zachowują się dokładnie tak samo. Czyli jak się zachowują? To myślę, że na ten temat możemy porozmawiać. Co znaczy tak samo się zachowują? Starają się przetrwać za wszelką cenę i ocalić swoich bliskich. Również za wszelką cenę. Za wszelką cenę to jest tutaj to niebezpieczne hasło, które powoduje, że człowiek czasami robi niedobre rzeczy. Ta atmosfera zła, która narasta wokół, jest też bardzo silnie przenikająca, mam wrażenie, do tego, co robią postaci i też można mieć refleksję na temat tego, czy jeżeli się przebywa, oczywiście tu wszystko jest w pigułce, to jest taka esencja tego, taka niemożliwa poniekąd sytuacja, miejmy nadzieję, niemożliwa, chociaż w życiu wszystko jest możliwe, podobno, że kiedy się jest otoczonym tak intensywnie narastającym też napięciem i złem, to też człowiek, który jest w tym, przesiąka tym i uczy się zachowywać w tej sytuacji. A więc trochę jakby może unieść się trochę w tym nurcie zła, jakby trochę dać świadomie bądź mniej świadomie nasiąknąć sobie tym złem również. Mało tego, odnaleźć w tym poniekąd jakąś mniejszą bądź większą przyjemność w tym, co się dzieje, poprzez na przykład intelektualne rozważania, czy pewne poczucie sprawczości, czy próbę poczucia sprawczości. Tam jest dużo takich niuansów, które pokazują, jak bardzo niebezpieczne jest przebywanie na pewno długo bądź w bardzo intensywnym złym otoczeniu. Pozwolę sobie na dwa komentarze. Jeden komentarz. Proszę wybaczyć, ja nie mam pamięci do tytułów autorów, także ja nie wiem, czy to jest cytat z Chandlera, czy to jest może cytat z 07 z Głoście, ale pamiętam takie zdanie, kiedy jakiś starszy policjant, czy też milicjant mówi do młodszego, jeżeli babrzysz się w bagnie, to bagno zawsze ciebie opryska. Wydaje mi się, że słowo było inne, ale na potrzeby audycji przyjmijmy to słowo bagno. I myślę, że dokładnie tak samo jest ze złem. Jeżeli zło nas otacza i nawet jeżeli nie chcemy, ale my dotykamy tego zła, czy też to zło nas dotyka, to ono pozostawia ślad. Oczywiście wiemy o sobie, to znowuż cytat, tyle ile się sprawdziliśmy. Dopiero po takim kontakcie ze złem możemy powiedzieć, jak się zachowaliśmy w tej sytuacji. To wcale nie znaczy, że zachowamy się w podobnej sytuacji dokładnie w taki sposób. Może to kolejne zło i jeszcze kolejne zło, to już będzie masa krytyczna, która nas całkowicie zmieni. I tutaj mówimy o czymś takim, co się wydaje bardzo odległe, bardzo abstrakcyjne. Natomiast jeżeli popatrzymy na nasze codzienne życie, jeżeli popatrzymy wstecz, jak my się kształtowaliśmy, myślę, że za co mogę podziękować moim rodzicom, miałem fantastyczne warunki, byłem chroniony przed złem, byłem chroniony przed niedogodnościami życia, mogłem spokojnie zdobywać wykształcenie, mogłem się rozwijać. Podejrzewam, że mógłbym być zupełnie inną osobą, gdyby moje dzieciństwo, gdyby moja młodość upłynęła na to, co wcześniej powiedziałem o swojej powieści, na walce o przetrwanie. A bardzo często mamy do czynienia z osobami, które mają za sobą takie doświadczenia i my nawet nie wiemy o tym. I wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć ich zachowania, nie jesteśmy w stanie zrozumieć ich wyborów, ale to tylko znaczy, że my tych osób nie znamy. Nie wiemy, co je ukształtowało. Albo nie umiemy, nawet jak wiemy, domyślamy się, to nie umiemy zrozumieć, ale też nie zawsze to jest naszym zadaniem, no bo człowiek nie może cały czas analizować, jak funkcjonuje druga osoba, bo po drodze też jest osobą i też ma swoje odpowiedzialności, swoje reakcje. To jest też, co w tego typu powieściach, które mają taką intensyfikację bardzo silną, emocjonalną, wielu osób w jednym miejscu i te zdarzenia, oczywiście na najwyższych diapazonach, bo trup ściele się gęsto wokół i nie tylko, już nie będę więcej mówić, drodzy Państwo, ale dużo osób odeszło, ale też dużo zostało na szczęście. To nie jest tak, że wszyscy zginęli, została jedna osoba, to byłoby zbyt oczywiste. Smutne też trochę, bo dlaczego ta osoba została i z kim ona o tym wszystkim porozmawia. W każdym razie, no to wszystko dzieje się na bieżąco i to też jest tak, że trudno, tak jak w wypadku tych reakcji i zachowań tych postaci, zdystansować się do tego, co się dzieje, zobaczyć to jakby na zewnątrz i spróbować z pewnego lotu ptaka obejrzeć sytuację, jakoś z tego wybrnąć. To jest trochę tak, że oni się znajdują w takim labiryncie wyborów, reakcji, wiedzy, uświadomienia sobie, że tak naprawdę nie wiadomo kto, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, nie wiadomo co ja. Potem też jest wiele pytań do tego, co się samemu też zrobiło, bądź nie zrobiło. Bądź czy ci najbliżsi to właśnie byli oni, czy nie oni, kiedy coś tam, coś. No i tak to jest, drodzy Państwo, no nie za wiele można powiedzieć o pewnych zdarzeniach, zwłaszcza kiedy jest las, zwłaszcza kiedy jest burza, zwłaszcza kiedy się jest zamkniętym w jakimś pensjonacie na przykład. Taka konstrukcja jest dosyć tradycyjną konstrukcją. Sięgamy oczywiście po ten kryminał, te początki kryminału. Lubi pan Agatha Christie? Tak, bardzo. Zresztą w powieści nawet jeden z bohaterów mówi wprost, że no to mamy taką powieść Agathy Christie. Bo trochę mamy taką powieść Agathy Christie. No, ale u niej... Odbieram to jako komplement. No tak. Taka konstrukcja ewidentnie tradycyjna, ale nie do końca, bo przecież na zewnątrz też się dzieje. To trochę tak, jakby się znaleźć w takich okręgach. Tutaj mamy ten punkt, Agatha Christie, jedna przestrzeń, ale wokół też się dzieje. Też jest, ta przestrzeń jest też w środku przestrzeni, gdzie też trup ściera się gęsto. Tak, myślę, że to jest dokładnie to, co trochę odróżnia moją powieść od klasycznej konstrukcji, którą mamy w powieściach Agaty Christie. To nie jest tylko zamknięte środowisko grupy osób, z których jedna umiera, czy też zostaje zamordowana. Bądź po kolei giną. I wiemy, że mordercą jest jedna z tych osób i pozostałe osoby są dobre, czyli mamy ofiarę, mamy mordercę, dobre osoby i mamy detektywa, który znajduje mordercę. I mamy przede wszystkim ćwiczenie intelektualne. Tutaj, tak jak rozmawialiśmy, zależało mi na przedstawieniu ludzi w sytuacji wyboru. Ten wybór jest wtedy, kiedy jesteśmy skazani na tą sytuację, którą musimy rozwiązać, ale tak naprawdę do tych naszych drzwi cały czas puka to zło. To zło, które jest za rogiem, ale również zło, które jest kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów właśnie dalej. Taka konstrukcja jak pierścienie zła zaciskające się tutaj na naszych bohaterach, bądź wypływające z naszych bohaterów. To już nie wiadomo, w którą stronę to idzie tak naprawdę, w jedną i w drugą chyba. A to muszę zapamiętać, bo stwierdziłem, że to może być fantastyczny tytuł nowej powieści. Okowy zła albo kręgi zła. Bardzo wiele jest tych postaci i stają przed podobnymi wyborami, w podobnej sytuacji. To je jednoczy. Ale przy konstruowaniu ich domyślam się, że każda z nich ma swoje zaplecze, o którym pan powiedział, wspomniał, kiedy rozmyślamy, czy zastanawiamy się nad drugim człowiekiem, to wyobrażamy sobie, jeżeli konstruujemy taką postać, ja tak myślę, no właśnie, jak, co robi, jaka jest na co dzień, taki zwykły co dzień, jakie było jej zaplecze, jakie było jej dzieciństwo, jakie są jej związki, jaki to jest typ człowieka, na co reaguje tak albo siak, bo każda z tych rzeczy potem definiuje te drobne mini mikroreakcje, które budują całość, kiedy wszyscy są razem w tej przestrzeni. Jak to wyglądało? Która postać była pierwsza i jak pan je konstruuje? Bo toż przecież naprawdę potężna praca wydaje się to być. Oczywiście mógłbym teraz opowiedzieć o tym, jak siadam z kartką papieru i zaczynam sobie pisać imię, nazwisko, wiek postaci, płeć, cechy, motywy. Natomiast, no przyznam się, byłoby to kłamstwo. Ja tak nie potrafię. Czyli jak? Myślę, że to by mnie po prostu strasznie znudziło. Czyli od czego pan zaczyna? Kto jest pierwszy? Pierwsze jest to, co urodzi się w głowie i potem zaczynam dodawać cechy postaci, ale wychodzę od sytuacji. Ja może powiem, jak powstał pomysł Strzygonia i w jaki sposób zaczęły tam się pojawiać postacie, które zaczęły żyć swoim życiem, a ja to życie poznawałem i opisywałem. To dokładnie tak wyglądało. Ale tych postaci jest tak wiele, drodzy państwo, że toż przecież, żeby je okiełznać, to trzeba tego bardzo pilnować. To wymaga ogromnej pisarskiej dyscypliny, bo oczywiście to one sobie żyją swoim życiem, mają tutaj, bądź umierają, ale przecież ten demiurg, pisarz, nad tym wszystkim panuje, nie może się pomylić, żeby nie pomieszać ich cech, albo żeby te decyzje były gdzieś tam konsekwentne, bo jak ktoś był taki powiedzmy na stronie 37, to nie do końca może być zupełnie inny na stronie 95, albo mogą się na przykład zmieszać te postaci. I to naprawdę to wymaga takiej tytanicznej pracy, żeby to trzymać, tak, trzymać w rękach. Z tym, że jeden element to jest to, kiedy my tworzymy tą rzeczywistość, a drugi element to jest, kiedy narzucamy sobie dyscyplinę, samodyscyplinę, żeby ta rzeczywistość, ta fikcyjna rzeczywistość, bezsensowne określenie, fikcyjna rzeczywistość, ale tego się trzymajmy. Tak. No tak. Żeby ona była spójna, żeby była logiczna, żeby ktoś nam nie powiedział, że w ostatniej scenie do pomieszczenia wchodzi osoba, która została zamordowana w siódmej scenie w tej powieści. No, wszystko da się wyjaśnić. I to jest warsztat. Naprawdę. Chciałem powiedzieć, jak właśnie zrodził się pomysł na Strzygonia. Proszę sobie wyobrazić piękne lato, piękne słońce, wycieczka rowerowa. Jadę pierwszy na rowerze, odwracam się, droga jest prosta, jest odkryta. i nie widzę swojej partnerki, która powinna za mną być. Taka sytuacja jest tam? Jest bardzo podobna sytuacja. Podobna. Tak zrodził się pomysł na powieść. To miała być pierwsza scena w powieści. I teraz zaczęły rosnąć dopiero postacie związane z tą sceną. Nie wszystkie te postacie, które miały być najważniejszymi, stały się najważniejszymi. Część została przesunięta, ale to w ten sposób wyglądało. Ale to nie w mojej jest... głowie powstała taka scena. Gdzieś miałem pytanie, a co by było, gdyby nagle zniknęła moja partnerka? Co ja bym zrobił? Czy ja byłbym podejrzany? Czy ja bym jej szukał? Czy ja bym się załamał? A co pan zrobił wtedy? Sięgnąłem po telefon komórkowy i zadzwoniłem. I odebrała, także nie było problemu. Drodzy państwo, to jak konstruuje się powieść, gdzie jest tak wiele postaci, gdzie tak skomplikowane są te linie połączeń, jak to trzymać w rękach, jednocześnie nie chodząc z kartką i nie notując każdej z cech tych postaci, dowiemy się za chwilę. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. To płyną donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłyną do nikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Jak napisać tak skomplikowaną pod kątem psychologii postaci, liczby postaci, powieść kryminalną. thriller, moim zdaniem właściwie thriller, jednocześnie nie notując, jak się nazywa, jakie ma cechy, nie sprawdzając później tego, a może jednak mimo wszystko gdzieś po jakimś czasie panie Arturze, naszym gościem jest cały czas pan Artur Żurek, autor powieści, która za chwilę wyjdzie, drodzy państwo, Strzygoń, że jednak trzeba po jakimś czasie sprawdzić te swoje notatki o tej bądź innej postaci, żeby ich nie zmieszać, żeby nie pomylić się trochę w tym rysie psychologicznym, który się stworzył na kartach napisanej do tej pory części powieści. Jeden element to jest to, kiedy tworzymy tą postać i tutaj mój warsztat jest taki. Ja pozwalam tej postaci rosnąć, rozwijać się w swojej głowie i ja słucham tej postaci, ja na nią patrzę, ja ją obserwuję i staram się zapamiętać. Czyli one powstają po kolei, to znaczy próbuję sobie to wyobrazić. Jedzie pan rowerem, przenosimy się na wycieczkę, partnerka gdzieś tam się zapodziała, ogląda jakieś tam jagody, a dzwoni pan, już jest wszystko dobrze, ale już ten pomysł jest w głowie i jedzie pan, zaczyna, no i właśnie co, notować, chyba to będzie taka scena i wtedy pojawia się ta postać, ale to która się pojawiła pierwsza? Może się pojawiają naraz, tam są też pary przecież. Oj, przyznam się, że ja tak już nawet nie pamiętam, która postać się pojawiła pierwsza. Teraz, gdybym zaczął też opowiadać o tych postaciach, jak one się rozwijały, to myślę, że też byśmy trochę zepsuli czytelnikowi możliwość poznania tej powieści tak strona po stronie. Natomiast ja chciałbym jeszcze tylko wrócić do tego, jak te postacie dojrzewają. One gdzieś tam dojrzewają w mojej głowie i gdzieś zaczynają, tak jak mówię, niemalże żyć własnym życiem, natomiast trzeba być na to otwartym. I proszę nie zrozumieć tego, że ja mam w tej chwili jakieś zaburzenia i ja słyszę głosy i widzę obrazy, których nie ma. Tak nie jest. Ale to jest bardziej opisanie tego, że postacie wynikają ze scen. Czyli najpierw staram się myśleć sceny, obrazami. Tak? No jeżeli dobrze. Widzę sceny, które potem są jakoś łączone, no to te sceny muszą być wypełnione postaciami. Dobrze. I wtedy postacie nabierają swoich cech. A potem to już jest kontrolowanie, czy właśnie ta postać, która powstała, to ona rzeczywiście przez całą powieść jest krótko ostrzyżoną brunetką, czy też jest blondynką o długich włosach. To już jest utrzymanie pewnej spójności, pewnej logiczności. Natomiast tak, postacie powstają w zależności od sytuacji, ale pierwsze są sytuacje. Jeszcze nie dam panu tak łatwo wyjść z tej kuchni pisarskiej, bo ona jest bardzo ciekawa. No dobrze, to zajrzyjmy do szafki jeszcze z tymi postaciami, bo to nie dam panu tak łatwo wybrnąć sobie z tej sytuacji. Skoro wiemy, że na przykład wie pan, że chce, żeby była taka scena, jadą rowerami, to już wiemy, że jest on, ona. To już po prostu się pojawiło w pana głowie. To już pojawiło się w takim razie, że to będzie para. I co dalej? I jak w takim razie ta para, jej relacje tej pary? Czy następne to jest scena jaka? No bo próbuję sobie wyobrazić, oczywiście wena twórcza to jedno, ale gdzieś, kiedy już są te impulsy takie z tego talentu wewnętrznego pisarza, no to potem zaczyna się takie trochę też logiczne myślenie. No dobrze, to jak tutaj, to dobrze byłoby, żeby wydarzyło się to, to do tego trzeba poprowadzić tak, a może inaczej. No to jak to się konstruuje, panie Arturze? Jesteśmy u pana na warsztatach. No to jest naprawdę strasznie trudne pytanie. Wiele, wiele lat temu, kiedy byłem młody i przede wszystkim byłem chyba ryzykantem. Zajmowałem się też wyścigami samochodowymi. I oczywiście jednym z moich idoli był legendarny już kierowca Sobiesław Zasada, który opisywał, jak to rozmawiał z młodymi kierowcami, którzy jeździli znakomicie, pokonywali bardzo szybko zakręty, trasy rajdowe czy trasy wyścigowe i zadał im pytanie, co oni robią przed wejściem w jakiś zakręt. Poprosił ich, żeby opowiedzieli o tym. A większość z nich powiedziała, no to siadaj obok, ja ci pokażę. Natomiast praktycznie nikt nie był w stanie powiedzieć, jak on pokonuje ten zakręt. W którym momencie naciska na hamulec, w którym momencie robi redukcję biegu, w którym momencie dodaje gazu i jak kręci kierownicą. I może to właśnie tak jest z tym moim warsztatem. Ja siadam, zaczynam pisać i to po prostu rośnie. To rośnie. Jest jedna scena, jest druga scena, są postacie, te postacie trzeba powiązać relacjami, a to, co jest nad tym wszystkim, to jest chyba jakaś taka myśl, co ja chcę powiedzieć. Co ja chcę powiedzieć przez tą powieść. I to jest chyba taki układ odniesienia. To jest taki kręgosłup, którego no, muszę się trzymać. Muszę, chcę się trzymać. Ale to wszystko pan pamięta, bo to też jest tak, że nie każdy ma taką umiejętność zapamiętywania wszystkiego, co wymyślił. Rozumiem, że ma pan też taką bardzo mocną, dobrą, sprawną pamięć, która pozwala te wszystkie elementy wymyślone tam gdzieś w tych plikach, nazwijmy to, w głowie trzymać i w razie czego po to sięgać, bo wiele pomysłów, no to myślę, że większość z nas tak ma, że jak nie zanotuje tego genialnego pomysłu, to za tydzień go już nie pamięta na przykład, tak? Notuję. A jednak? Notuję, natomiast to nie są notatki, które są takie raz na zawsze. To są na ogół kartki pokreślone, które są w 5, 6, 10 różnych kolorach. Po paru tygodniach, już nie mówiąc o paru miesiącach pracy, ja już nie wiem, kiedy ta kartka powstawała i czego ona naprawdę dotyczy, ale ona przypomina, pozwala mi sięgnąć do tego, co też jest w mojej pamięci, co jest w głowie. Także tak, oczywiście, notuję nie tylko na kartkach papieru, właściwie przede wszystkim wykorzystuję do tego czy laptopa, czy iPada. No inaczej byłoby ciężko, tak? Czyli po co sobie utrudniać, jeżeli jest, czyli jednak, są narzędzia. Czyli jednak pan Artur Żurek, przygotowując powieść, notuje te wszystkie pomysły, które przychodzą do głowy, a potem zaczyna ewentualnie sięgać, zmieniać, sprawdzać. Ale rozumiem, że po prostu pan siada i pisze. I wtedy, jak to jest, taki tydzień pisarski, taki miesiąc pisarski, kiedy już ewidentnie ta książka gdzieś tam rozgrzewa wszystkie komórki i emocjonalne, i intelektualne, te zasoby zaczynają być uruchomione, to po prostu godzina 8, 9, 11, siada pan i te 8, 5, 4, 3 godziny dzień w dzień pisze. Muszę to powiedzieć. Wczoraj wieczorem przeczytałem wypowiedź Foneguta na temat pisania. Pada takie zdanie, że pisanie to jest bardzo ciężka praca, dlatego, że no, trzeba przez ileś godzin siedzieć na krześle bez ruchu, co jest dosyć męczące. Człowiek się męczy fizycznie. Do tego nie pozwala nam to na kontakty społeczne, no bo to jednak trzeba pisać w samotności. Także to jest ciężka praca. I oczywiście, tak to wygląda. Natomiast naprawdę to myślę, że w momencie, kiedy mam w głowie pierwsze sceny, a wtedy zaczynam siadać do pisania i zaczynam pisać te pierwsze sceny, to w zależności od tego, na ile ja polubiłem te sceny, na ile ja polubiłem postacie, które tak naprawdę dopiero będę tworzył, czy też one dopiero zaczną żyć, to nagle zaczynam pisać z wielką przyjemnością, bo coś kliknęło i ja widzę żywe osoby swoją wyobraźnią, tak? I to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemne. Gorzej, kiedy przychodzi taki moment, kiedy tak naprawdę się zaczynam mocno zastanawiać, ale zaraz, co ta osoba, co ta postać zrobi? Dlaczego ona wyszła tymi lewymi drzwiami, a nie tymi prawymi? I nagle się okazuje, że ja tego nie wiem. I wtedy to jest duży problem. No dobrze. Nie mogę powiedzieć, że to jest nieprzyjemne, bo ja lubię pisać. Lubię takie zagadki. Nikt mnie nie zmusił do tego, żebym pisał powieści. Ja to robię dla przyjemności, ale wtedy człowiek jest mniej efektywny, jest wolniejszy. I nagle znowuż przychodzi takie kliknięcie wewnętrzne. A, wyszła prawymi drzwiami, to już wiem dlaczego. I teraz wiem, dokąd weszła i wiem, kogo tam spotkała. I to po prostu przelewam na papier. Także to jest wtedy czysta przyjemność. To jest trochę tak jak czytanie innej powieści, czy oglądanie filmu, którego się nie zna. Ale siedzi pan w takim rytmie kilkugodzinnym, dzień w dzień, dzień w dzień wtedy. Czy robi pan na przykład sobie takie 2 dni odejścia od tej historii? Jak wygląda ten rytm już taki ewidentnie? Staram się pracować, że jestem raczej rannym ptaszkiem. Także wolę wstać rano i zacząć pracować rano. I piszę no praktycznie tak długo, jak mam siłę i jak mi pozwalają inne zajęcia na to. I staram się to robić przez 4 dni w tygodniu. Mm-hmm. Jeden dzień zostawiam na przeczytanie, skorygowanie tego, co napisałem przez ostatnie 4 dni i zrobienie pewnego planu, pewnych założeń, które się sprowadzają tak naprawdę do 4-5 bulletów. Co chcę napisać dalej? A czasami wracam do pisania również w czasie weekendu, natomiast no, generalnie staram się zrobić też taki dzień przynajmniej, jeżeli nie dwa dni przerwy dla odświeżenia umysłu. No a co, jeżeli w takim toku pisania nagle jakaś postać zaczyna po prostu pukać do tych drzwi, jest sobota, no, odpowiedzialność rodzinna i tak dalej, wszyscy chcą się bawić, a tutaj mam iść do teatru, a tutaj ta postać no, nie daje spokoju, to co pan robi wtedy? Wtedy piszę. Czyli jednak. Co innego mogę powiedzieć. Dobrze. Tych postaci jest bardzo dużo i próbuję sobie też wyobrazić, jak to jest, żeby je rzeczywiście trzymać w tych ryzach, tak kontrolować, bo nie zawsze jest tak, żeby było tak dużo postaci, które mają znaczenie, równoważne znaczenie. Z reguły jest tak, że jest główna postać, inaczej są dwie główne postaci oczywiście, z reguły. Mamy tego bardziej pozytywnego bohatera, tego, no, ktoś jednak musi być ten zły ewidentnie. No i jakieś takie drugoplanowe postaci, z reguły. A tutaj jest po prostu cała armia tych osób, które ewidentnie mają podobny wpływ na przebieg zdarzeń. A więc no, są jakby pierwszoplanowymi postaciami. No i jak to okiełznać? Gdyby miał pan poradzić po prostu komuś, kto postanowił, ma w głowie taką liczbę, że to jednak musi być więcej i nie chce na przykład jednego detektywa, czy detektywa ze wspólnikiem i jednego zbrodniarza, bądź innego jakiegoś przeciwnika w tej akcji, tylko właśnie tak jak pan zrobił, to jak to skonstruować, jak to okiełznać? Nie potrafiłbym napisać powieści, w której występuje jeden policjant czy jeden detektyw i który przez kilkaset stron rozwiązuje zagadkę. I do tego ten policjant czy detektyw to albo jest człowiekiem z problemami, najlepiej alkoholikiem, rzuconym przez żonę w pomiętym płaszczu albo w idealnie wyprasowanym garniturze. I on znajduje tego przestępcę, który jest taki zły, taki od urodzenia do śmierci jest zły, a reszta postaci to są postacie drugoplanowe i kibicują tej walce. Powiem szczerze, nie potrafiłbym tego napisać i wynika to chyba z tego, że moja wyobraźnia by na to nie pozwoliła. Nudno byłoby panu. Byłoby mi nudno, a poza tym to nie jest życie. W życiu wydaje mi się, że nawet pustelnicy żyją w otoczeniu innych osób. Nawet jeżeli ich fizycznie nie ma wokół tych pustelników, to te osoby gdzieś są. To jest ich przeszłość, to jest ich dążenie, to są ich marzenia, to mogą być nawet odgłosy gdzieś tam daleko od pustelni, ale to jest. I dlaczego zawężać świat właśnie do tego jednego bohatera? No, życie nie jest takie proste. Nawet jeżeli nam się wydaje... Na pewno wszyscy mamy takie okresy euforii. Jest fantastycznie, ja kreuję swoje życie, wszystko ode mnie zależy, odnoszę same sukcesy, poznałem fantastyczną osobę, będziemy razem, wszystko ode mnie zależy. Nagle się okazuje, że tak nie jest. Nagle się okazuje, że przecież ta fantastyczna osoba, z którą chcę się związać, to ona ma jeszcze brata, ma rodziców, którzy będą moją teściową i moim teściem. To, że ja idę do fantastycznej pracy, to nie znaczy, że będę pracował cały czas sam. Będę miał jeszcze kolegów, którzy będą mi pomagali, ale będą też mi wbijali nóż w plecy. Mam szefa, który ma swoje humory. I myślę, że tak samo jest w przypadku tej... Użyję znowuż tego określenia. Fikcyjnej rzeczywistości, czy we thrillerze, czy w powieści kryminalnej, mamy do czynienia z ludźmi, a nie z jednym bohaterem. Oczywiście, z pewnością porucznik Borewicz lepiej się sprzedaje niż grupa. Nawet w tej klasycznej takiej powieści milicyjnej to mamy pracę zespołową. To też nie jest ten Borewicz, on też ma swojego Zupka, ma swojego przełożonego i ma jeszcze jakichś tam techników, asystentów. To jest grupa. Przy czym ja, powiem szczerze, ja w swoich powieściach też staram się nie kłaść głównego akcentu na tych, którzy zawodowo mają ścigać przestępców. Wydaje mi się, że znacznie dla mnie ciekawsze są te postacie, które się spotykają ze zbrodnią, spotykają się z złem i w jaki sposób reagują. Jeżeli możemy do tego dodać tajemnicę, i dać czytelnikowi tą zagadkę intelektualną, która powinna być przede wszystkim rozrywką, To znakomicie. Jeżeli tutaj mówimy jeszcze o ludziach i o wyborach, czyli mamy ten element refleksji, no to mamy drugi element, który powinna moim zdaniem nieść każda powieść. Czyli to powinna być rozrywka i powinien być element refleksji, który no, pozwala czytelnikowi gdzieś tam się zastanowić nad życiem, nad sobą, nad wyborami. A kwestia w zależności od gatunku, w zależności od grupy, do której książka jest adresowana, to już jest kwestia proporcji. Mhm. Czy będziemy mieli więcej tej rozrywki, czy więcej refleksji? To bardzo interesujące, co pan mówi, bo to skłania do takiego zastanowienia się nad tym, na ile się jest głównym bohaterem swojego własnego życia, bo przecież jak tak spojrzeć, zwłaszcza no już dorośli ludzie, bo inaczej jest na pewno, kiedy się jest młodszym, kiedy wszystko jest nowe i każdy dzień jest taki intensywny, zupełnie inaczej się przecież odbiera wtedy czas zdarzenia, inaczej się je przeżywa, a inaczej, kiedy się dokładnie wpada i w pewien rytm, kiedy się już też mniej absorbuje nowych informacji, bardziej się powtarza pewne i czynności, i jakaś taka matryca myślenia też już jest taka mocna. I nagle przecież ile osób, jak wiele osób stwierdza, że siebie nie zauważa w tym życiu, że są inni ciągle ważniejsi, że gdzieś podkreśla się przecież konieczność zatrzymania, pobycia samemu ze sobą na chwilę, przyjrzenia się temu, co człowiek myśli, a właściwie czego chce, co lubi, czego nie lubi, gdzie jest w tym swoim byciu sobą, jak bardzo łatwo siebie w takiej identyfikacji swoich potrzeb, kim się jest, zatracić w tym, że się skupiamy ciągle na czy czynnościach, czy potrzebach innych, czy spełnianiu pewnych rzeczy i takim półświadomym trochę rytmie idziemy przez taki dzień. Więc ten główny bohater powieści może rzeczywiście jest taką bardzo silnie fikcyjną w ogóle konstrukcją. Myślę, że ten taki pojedynczy bohater o określonych cechach to jest to, co według autora, czy według wielu autorów, jeżeli nie większości autorów, to jest to, co chce zobaczyć czytelnik. Bo lubimy się identyfikować, znaczy lubimy kibicować, bo my jako czytelnicy, znaczy nie mówię, że to jest jedyna odpowiedź, ale taka wydaje mi się pierwsza, najprostsza, lubimy sobie pobyć w dobrym towarzystwie, przyjemnym towarzystwie, ciekawym towarzystwie. I czytając książkę, przebywamy z tymi osobami. Możemy na chwilę pobyć, więc jeżeli jest taka konstrukcja, że ten ktoś jest intensywny, że możemy czy zaprzeczać temu, co on robi w swojej jakiejś konstrukcji widzenia świata, czy kibicować, no to jesteśmy z nim. Jeżeli z kolei jest cała paleta postaci, przy których ciężko przycupnąć, bardziej tak obserwujemy je, możemy tylko na chwilę z nimi pobyć, bo one same jakby tworzą całą taką konstrukcję opowieści o człowieku, to już zupełnie inne nasze przebywanie z taką historią. I wydaje mi się, że tak jest też w wypadku tej powieści Strzygoń, że my jako czytelnicy mamy do czynienia z zupełnie jakby innym sposobem przeżywania i obserwacji tego świata konstruowanego no, przez ludzkie potrzeby, przez oczywiście zbrodnie, liczną zbrodnię, drodzy państwo, przyczyny, skutki, przez te przypadki, które, chociaż ja tam nie wierzę w przypadki, ale które pojawiają się i które definiują później życie, dzień, decyzje ludzkie. Przytoczę taką moją rozmowę z redaktorem z pewnego wydawnictwa po napisaniu mojej debiutanckiej powieści Bunt zranionych. Rozmawialiśmy o tej powieści i tu no, nie będę wymieniał nazwiska, nie będę wymieniał wydawnictwa. Pan redaktor powiedział, no wie pan, to jest fajne, mamy tu dużo postaci, tylko naprawdę żadna z nich nie jest tak jednoznacznie dobra. Praktycznie każda z nich jest zła. Jedni mniej, drudzy bardziej, ale oni są źli. I muszę powiedzieć, że ja byłem bardzo naiwny, bo odebrałem to jako komplement. Mm-hmm. No bo przecież tacy ludzie są. Nie ma ludzi jednoznacznie dobrych i nie ma ludzi jednoznacznie złych. To jest znowuż pewna kwestia proporcji w zachowaniu tych ludzi. Natomiast wtedy usłyszałem, że Czytelnik chce mieć jednak taką osobę, taką dobrą, taką jednoznacznie dobrą. Ja nie do końca w to wierzę. No właśnie, drodzy Państwo, czy my chcemy mieć takiego bohatera jednoznacznie dobrego, czy chcemy czytać o jednoznacznie dobrych, jednoznacznie złych postaciach? Jak to jest? Zastanowimy się jeszcze nad tym przez chwilę. Pod Księżycem cały czas naszym gościem jest pan Artur Żurek. Chociaż nie definiuje się pan jako psycholog, to jednak nie da się nie sięgnąć po przynajmniej informacji o tym wykształceniu, czytając pana powieści kryminalne. Te postaci, które wiążą czytelnika z pisarzem, które mogą być cykliczne. Mógłby pan z tych niektórych bohaterów stworzyć kolejne, dzięki nim pójść za nimi, bo oni mają taki potencjał. Na pewno w powieści Strzygoń, powieści, która za chwilę wyjdzie, będzie można sięgnąć po te propozycje. Tam są takie, za którymi można pójść. Można byłoby zrobić ich historię, ale podejrzewam, że pan tego nie zrobi. A to panią zaskoczy. A jednak? W tej chwili myślę, że jestem gdzieś tak w 50% nowej powieści, w której występują postaci, które poznajemy w Strzygoniu. Proszę, czyli to nie jest, i to nie jest przypadek, drodzy Państwo, że miał, że zaczęłam się nad tym zastanawiać. Jedyne, co mogę powiedzieć, że w zupełnie innym otoczeniu niż mamy w Strzygoniu, w zupełnie innej sytuacji, ale też w sytuacji trudnych wyborów i w sytuacji no, czyhającego zła. To zło, które jest w Strzygoniu, jak to zrobić, żeby nie spoilerować, to nie jest łatwe. I jest bardzo, wydaje się być takie wszechotaczające. Ale nagle kurczy się do takiej małej kropeczki. Bardzo ciekawa to jest konstrukcja. I zaczęłam się zastanawiać właściwie, na ile to zło, które ktoś czyni, wpływa na nas i sprawia, że my zaczynamy świat postrzegać w sposób bardzo negatywny. Czyli jakby zarażamy się poniekąd tym złem, które niszczy naszą harmonię wewnętrzną, nasz ten potencjał dobra, bo na przykład nie widzimy celu w byciu dobrym, tak? Bo nie traktujemy innych z pewną czułością, empatią, albo zaczynamy się bać, a strach nie jest dobrym doradcą. No właśnie, na ile te decyzje wewnętrzne w stosunku do świata definiują kolejne działania, te lepsze, bądź te gorsze, te dobre, bądź te złe. Może przypadek? Nie wierzę w przypadki, więc ja niestety takiej odpowiedzi nie mogę się zgodzić w ogóle na taką odpowiedź. Opowiem coś, co przydarzyło mi się, ojej, no kilkadziesiąt lat temu. Jakiś czas temu. Wiele lat temu. Świat wyglądał zupełnie inaczej. Byłem na polu namiotowym, na którym pijany turysta, który pokłócił się z rodziną czy znajomymi, wsiadł w samochód i zrobił takie małe rodeo po namiotach. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Natomiast został zatrzymany i niemalże doszło do linczu. Przy czym najdziwniejsze dla mnie wtedy, w tej sytuacji było to, że osoby najbardziej agresywne wobec tego człowieka, który no, tak naprawdę wjechał w drzewo, tak się zatrzymał, wyciągnęły go z tego samochodu, to nie były osoby, które próbowałyby zrobić cokolwiek wcześniej, wtedy, kiedy ten człowiek próbował wsiąść do samochodu. Nikt nie próbował mu odebrać kluczyków, kilka osób próbowało, natomiast to były osoby, które potem chroniły go też przed... Natomiast ciekawe. Zwykli tacy obserwatorzy, nawet nie osoby, po których namiotach on przejechał, no wykazały się niesamowitą agresją. Także praktycznie trzeba było bronić tego człowieka, żeby nie został tam zabity. Może na to zasłużył, może nie. Nie mnie oceniać. Natomiast to było takie zdarzenie. I teraz, czy możemy powiedzieć, że w tej sytuacji eksplodowało nagle ileś doświadczeń tych wszystkich ludzi? No pewnie tak. Natomiast już przypadkiem było, że te osoby się spotkały w tym miejscu, o tym czasie, i trafiły na pijaka, który wsiadł po alkoholu do samochodu i naraził iluś ludzi na niebezpieczeństwo. To myślę, że to był wtedy przypadek, tak? Natomiast o tym, jak ten przypadek, jak ta przypadkowa sytuacja się rozwinęła, to zdecydowały no, już indywidualne doświadczenia tych ludzi. No to już chyba trzeba sięgnąć po ten cytat, który jest zaraz pod tytułem. Zło to nie zdarzenie, które cię spotyka, lecz to, co robisz z tym zdarzeniem. Dokładnie, chyba to jest dokładnie tak. Ilustracja do tego cytatu, ta historia, którą pan opowiedział. Bo to też jest, wymaga pewnego rodzaju odwagi, empatii, wzięcia na siebie też odpowiedzialności za tą interakcję, żeby spróbować zatrzymać kogoś w popełnieniu czegoś niedobrego, a potem mieć taką siłę w powstrzymaniu też siebie przed zrobieniem czegoś niedobrego, niż takie proste wyładowanie tej złości niekontrolowanej, gniewu. Ciekawa jest konstrukcja rzeczywiście człowieka, dlatego, drodzy państwo, Strzygoń to jest taka powieść, która też jest ciekawym wyzwaniem dla czytelnika. Myślę, że dla tych czytelników, którzy lubią przyglądać się, nie lubią jednoznacznych, albo nie tyle nie lubią, ciekawią ich te niejednoznaczności w postaciach, są w stanie przyjąć to ryzyko, że nie będzie przy kim przycupnąć zbyt długo, bo zaraz okaże się, że to jednak ktoś inny jest przez chwilę ciekawszy, a potem okazuje się no, na przykład nie na tyle dobry bądź przypadający do gustu w danym momencie czytelnikowi, że trzeba go porzucić. Czytelnik może się poczuć porzucony trochę przez taką postać. To ciekawe jest ten rodzaj przeżywania bycia z postaciami podczas lektury tak skonstruowanych powieści. Panie Arturze, ale ponieważ to jest trzecia pana powieść, to jeszcze bym na chwilę, na koniec sięgnęła do tych pierwszych dwóch, bo też pana debiut sięgał chyba do też takich doświadczeń pana zawodowych, bo nagle nas pan przeniósł w świat finansów, w świat no, takich rzeczy, które gdzieś na łamach przeróżnych